છે કુમારે ને ગુચાલીને કરારે ચીને તે છે કુમારે ને ગુચાલીને કરારે caro isbole cavento de natinge pamuntu de natinge pamuntu parui negru un capul lui cum e pana corbul lui cum e pana corbul lui du-te mai că să toată noaptea n-am dormit, numai la el m-am gândit, numai la el.